Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. 44 przypadki koronawirusa w Polsce. Rząd zamyka szkoły, przedszkola, kina i teatry. To jest czas kwarantanny właściwie naszego społeczeństwa. Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza pandemię. Od piątku zakaz podróży z Europy do Stanów Zjednoczonych. 13 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. W sumie jest ich 44, podaje Ministerstwo Zdrowia. Od dziś odwołane są lekcje, wykłady, seanse i występy. To wytyczne zespołu zarządzania kryzysowego, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Do 25 marca będą zamknięte szkoły, uczelnie, teatry i muzea. Najbliższe dwa tygodnie będą szczególnym wyzwaniem dla rodziców, którzy muszą zorganizować opiekę dla dzieci. Dodatkowo minister zdrowia Łukasz Szumowski zalecił wczoraj, by, jeśli to możliwe, nie zostawiać dzieci z dziadkami. Osoby starsze przechodzą bowiem szczególnie ciężko zakażenie koronawirusem. Starajmy się, aby dzieci nie miały tak bliskich kontaktów z osobami starszymi. Chronimy po prostu naszych dziadków, nasze babcie, naszych seniorów przed tym ryzykiem. Jeszcze dziś i jutro rodzice mogą wysłać dzieci do szkoły, jeśli nie uda im się zorganizować opieki. Lekcje są odwołane, ale do placówek przyjdą nauczyciele, którzy zajmą się uczniami. Od poniedziałku jednak szkoły będą zamknięte. Na ten czas rodzice będą mogli uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Do 14 dni tutaj niewymagane jest zwolnienie lekarskie. Rząd apeluje tymczasem do wszystkich, nie tylko do rodziców, o zmianę nawyków, na przykład o niepodawanie rąk na przywitanie. Powinniśmy też unikać zatłoczonych miejsc i dużych zgromadzeń. Karol Syrówka, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda apeluje o przestrzeganie kwarantanny, a także o pomoc osobom, które w niej pozostają. Bardzo proszę Państwa o to, żeby być wyczulonym. My mamy oczekiwania wobec tych osób, które są poddane kwarantannie. Chcemy, żeby tą kwarantannę wypełniły dla bezpieczeństwa całego społeczeństwa, mogę tak powiedzieć, ale z drugiej strony zrozummy też ich, że oni są w ogromnej trudnej sytuacji i po prostu potrzebują naszej codziennej pomocy. Prezydent wychodzi też z inicjatywą wypracowania rozwiązań łagodzących skutki spłaty zobowiązań kredytowych. Dziś spotkanie w tej sprawie z udziałem przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za rynki finansowe. Lekarze przypominają, w walce z koronawirusem niezbędna jest dezynfekcja i częste mycie rąk. Apteki mogą przygotować i sprzedać środki dezynfekujące. Apelowali o to farmaceuci, mówi rzeczniczka Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Dominika Walczak. Pacjent może przynieść swoje czyste opakowanie, do którego farmaceuta będzie mógł przelać odpowiednią ilość preparatu. Klienci skarżyli się, że w aptekach brakowało takich środków, zwłaszcza w mniejszych opakowaniach. Koronawirus dotarł do większości krajów na globie i ma już charakter pandemii, ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia, mówi szef WHO Tedros Ghebreyesus. Koronawirusa można scharakteryzować jako pandemię. Pandemia nie jest słowem używanym lekceważąco lub nieostrożnie. To słowo, którego niewłaściwe użycie może wywołać nieuzasadniony strach lub nieuzasadnioną akceptację zakończenia walki, prowadząc do niepotrzebnego cierpienia i śmierci. Szef WHO wezwał kraje do podjęcia pilnych działań na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Prezydent Donald Trump wprowadza 30-dniowy zakaz podróży z Europy do Stanów Zjednoczonych. W swoim wystąpieniu Donald Trump chwalił wysiłki amerykańskiego rządu w walce z koronawirusem. Wyraził przekonanie, że wczesne zamknięcie granic z Chinami i wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny do części podróżnych znacząco zmniejszyło liczbę infekcji w Stanach Zjednoczonych. Unia Europejska nie podjęła podobnych środków ostrożności i nie wprowadziła restrykcji w podróżach z Chin oraz innych krajów. W rezultacie wiele ognisk epidemii w Stanach Zjednoczonych zostało zasianych przez przybyszów z Europy. Tłumaczył amerykański prezydent i poinformował, że wprowadza 30-dniowy zakaz przyjazdów do Stanów Zjednoczonych z Europy. Nowe regulacje wejdą w życie w piątek o północy. Restrykcje te będziemy dostosowywać do sytuacji. Donald Trump poinformował, że restrykcje nie dotyczą Wielkiej Brytanii. Z zakazu wyłączeni będą także m.in. obywatele amerykańscy i ich rodziny, osoby posiadające prawo stałego pobytu w USA, dyplomaci, a także urzędnicy NATO. Biały Dom sprecyzował później, że przepisy formalnie wejdą w życie w piątek o 23.59. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Programy Polskiego Radia zmieniają ramówki. Będzie więcej audycji edukacyjnych i informacji dotyczących przeciwdziałania epidemii koronawirusa. W programie trzecim Polskiego Radia są specjalne wydania audycji do południa, za nawet przeciw i pulsu trójki. Portal polskieradio24.pl prowadzi akcję informacyjną, publikuje oficjalne zalecenia i komentarze ekspertów. Przez 24 godziny aktualizujemy informacje przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny, inne resorty oraz służby. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Fusiarz. Znamy już czterech ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do Lipska i Atalanty dołączyły wczoraj Atletico i PSG. Rojiblancos potrzebowali dogrywki, żeby uporać się z Liverpoolem, ale ostatecznie wygrali 3-2 i wyrzucili obrońcę tytułu z Champions League. I o ile Liverpoolowi pełne Anfield tym razem nie pomogło, to PSG poradziło sobie z Borussią bez kibiców. Paryżanie wygrali 2-0 i awansowali do 1/4. Mecz bez publiczności, a więc no też nie jest to łatwe spotkanie dla piłkarzy, biorąc pod uwagę fakt, że w pierwszym spotkaniu przegrali 1-2. To nie jest jakaś niespodzianka i sensacja, jednak przed tym rewanżem PSG było faworytem i zdołali to wszystko zrobić tak, jak sobie myślę, że w głowach wszyscy w Paryżu zaplanowali. Takich spotkań bez kibiców będzie pewnie więcej, o ile w ogóle się odbędą, bo z Turynu dotarły do nas niepokojące wieści, że zakażony koronawirusem jest piłkarz Juventusu Daniele Rugani, a to może oznaczać koniec tegorocznej Ligi Mistrzów wcześniej niż później. Na wiadomość Juventusu zareagował Inter, który ogłosił zawieszenie jakiejkolwiek działalności we wszystkich rozgrywkach, w jakich bierze udział, aż do odwołania. W Pucharze Polski Lechia 2-1 grała Piasta i awansowała do półfinału. Flavio Paixão. No myślę, że dominowaliśmy cały mecz. Cały czas atakowaliśmy, pasowaliśmy na ten pressing z Piasta i myślę, że wygraliśmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni i idziemy na następną rundę. Nie spodziewaliśmy się tego, ale tak to się skończyło. Zaksa Kędzierzyn-Koźle odpadła z Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu z Kuzbasem Kemerowo w Rosji mistrzowie Polski wygrali 3-2, a wczoraj w rewanżu prowadzili 1-0, by przegrać 1-3 i pożegnać się z rozgrywkami, mówi libero Zaksy Paweł Zatorski. Była szansa na ten awans, mimo tego, że graliśmy z arcy silnym przeciwnikiem. Pokazaliśmy po pierwszym secie, że potrafiliśmy z nimi grać. Od drugiego seta w dużym stopniu drużyna z Kemerowa poprawiła przyjęcie i to ułatwiło im grę w kolejnej fazie meczu. Grali też w Plus Lidze. Trefl Gdańsk 3-0 ograł Auron Virtu CMC Zawiercie, a Czarni Radom przegrali z Indykpolem Olsztyn 1-3. O skokach miało być po ósmej. Za nami prolog indywidualnego konkursu w Trondheim. To w ramach cyklu Row R wygrał Ryoyo Kobayashi, a wyprzedził Piotrka Żyłę. 9 był Kubacki, 10 Stoch, a z rywalizacji wypadł jeden z faworytów do wygrania Row R, Stefan Laje. W generalnej klasyfikacji cyklu prowadzi Stoch. A co się tyczy mistrzostw świata w lotach, nawet jeśli się odbędą, Polacy do Słowenii nie polecą. Na koniec łyżwiarstwo szybkie. Magdalena Czyszczoń zdobyła srebro akademickich mistrzostw świata na dystansie 5000 metrów. Kamień serca dla mnie to są ostatnie akademickie mistrzostwa świata i walczyłam tyle, ile miałam siły, ale przegrać z mistrzynią olimpijską naprawdę szacun dla niej. To czwarte podium biało-czerwonych w trwających od wtorku zawodach w Amsterdamie. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne, opady deszczu. W Sudetach opady deszczu przechodzące w śnieg. Najwięcej tych opadów w centrum i na północnym wschodzie. Lokalnie także mogą wystąpić burze. W czasie burz wiatr może sięgać 90 km na godzinę. Nad morzem wiatr będzie silny 100 km na godzinę, a w Tatrach i Sudetach porywy do 120 km na godzinę. 10 stopni w Suwałkach, 11 w Zakopanem, Białymstoku, Gorzowie, Olsztynie, Gdańsku, Szczecinie i Koszalinie, 12 w Bydgoszczy i Toruniu, 13 w Poznaniu, Łodzi, Zielonej Górze, Jeleniej Górze, w Rzeszowie i Przemyślu, najcieplej w Warszawie, Kielcach, Lublinie, Katowicach, Krakowie, Opolu i we Wrocławiu po 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

wiceprzewodniczący Dolnośląskiej Platformy. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Po co panu ta funkcja, która jest niższa od dotychczas pełnionych? Zazwyczaj liderzy przenoszą się do mentalnego Sulejówka. Tak, ale to nie ani mentalny, ani faktyczny Sulejówek. Ja po prostu przyjąłem propozycję, bo była rezygnacja w Dolnośląskiej Platformie. Kolega zrezygnował, więc żeby zaangażować się, móc angażować się w kampanię wyborczą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. A bez tego się pan nie mógł angażować? No, tak, ale to zawsze kwestia koordynacji. Mam dzisiaj najwięcej czasu z tych, których obowiązki były podzielone, więc uważałem, żeby też formalnie wesprzeć kampanię Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. To jest taki, to jest potrzebny gest i uważam, że trzeba się w tę kampanię także w taki sposób angażować. Jeżdżę po regionie, mamy spotkania, wieszamy plakaty. Chcę pokazać i pokazuję, że ta kampania dotyczy nas wszystkich ludzi Koalicji Obywatelskiej. Panie przewodniczący, pojawiły się sugestie, czytałam je w tygodniku Wprost, że chce pan tylnymi drzwiami, właśnie obejmując tę funkcję, wejść do zarządu i mieć tam wpływ na decyzję Borysa Budki i reszty. Przewodniczący regionu jest tak, przedstawicielem. Ale być może zrezygnuje, bo to pana człowiek. Ale wie pani, to akurat komentowanie informacji z tej gazety, to jestem jak najdalszy, bo... Niedobra gazeta. Wprost. Głupstwa często wypisywane. No to każda gazeta czasem głupstwa pisze. No to życie w wolnych mediach. Przecież wszystkie wolne media mogą, ale tutaj w tej kwestii to nie jest główny cel. Głównym celem jest zbudowanie czy przebudowanie w taki sposób regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, żeby być gotowym po tej kampanii wyborczej do następnych wyborów. Czyli nie jest pan przyczajonym tygrysem, bo tygrysów ci u nas dostatek ostatnio. No tak, ale pani, moja pozycja w Platformie i ostatnie lata pokazują, że ja się z Platformy będę zaangażowany zawsze i będę wspierał, będę pomagał na każdym szczeblu. Miejskim, regionalnym, krajowym, to jest dla mnie oczywiste, to jest moja partia i wszyscy o tym wiedzą. Panie przewodniczący, jak władze radzą sobie w sytuacji kryzysu związanego z koronawirusem? Czy podejmują właściwe decyzje i działania? Uważam, z tych informacji, które dochodzą do mnie czy do nas, ta współpraca mogłaby być lepsza. Przede wszystkim jeśli chodzi o koordynację, o współpracę z samorządami. Jest za dużo dyspozycji, za mało realnej, rzeczywistej współpracy opartej na wymianie informacji i takiej elementarnej wiedzy, co można zrobić wspólnie. Przejmuje spotkanie z prezydentami miast. No tak, ale jeżeli wojewodowie wydają dyspozycję samorządom, żeby przygotować się do przeprowadzenia kwarantanny w urzędach miast, nie pisząc, nie dysponując, w jaki sposób miałoby to wyglądać, co z obsługą tych ludzi, którzy podlegają kwarantannie, co z zabezpieczeniem ich funkcjonowania, gdzie to ma być zrobione. I jeżeli takie informacje są rzucane od tak przez urzędników państwowych, to znaczy, że są nieprzygotowani, że próbują zepchnąć odpowiedzialność za służby, w tym wypadku wojewody, czy służby zwalczające kryzys. Dzisiaj spotkanie premiera z przedstawicielami opozycji, kolejne spotkanie, czy takie spotkanie powinny się odbywać regularnie? Jeżeli coś z nich wynika, jeżeli... A wynika? Nie uważam. Ja jestem zwolennikiem, ja chcę, oczekuję prawdziwej, konkretnej informacji, ile osób będzie mogło poddać się testom. Bo jeżeli... No to może taka będzie informacja ale dzisiaj. Ale to to nie trzeba spotykać się... Gdzie Tomasz Siemoniak i Marcin Kierwiński, o ile prasa nie przekłamała. To nie trzeba spotykać się z przedstawicielami opozycji, tylko wystarczy poinformować. Trzeba badać, trzeba mieć wiedzę, ile osób jest zarażonych, jak rozwija się epidemia. A informacje, które są... Ministerstwo Zdrowia, nie. Że badane są te osoby, które powinny być badane nie wierzę, zgodnie bo mam... z regułami medycznymi? Mam też informacje takie z Wrocławia, że osoby, które zgłaszają się do szpitala zakaźnego, żeby poddać się testom, nie są tym testom poddawane. Mam takie informacje i dlatego... Ale co to są za osoby? Idą sobie osoby i mówią, osoby, które przyjechały, nie wiem, z Włoch czy z Francji, czy mają jakieś symptomy? Czy mają podwyższoną temperaturę, pokasują, znaczy te informacje mają, podejrzewają, że być może są zarażone wirusem i chcą się poddać testom. I takie testy są... tym testom są niepoddawane. Czy to dlatego, że tych testów po prostu nie ma? Ja chcę takiej informacji. Ja nie chcę mieć informacji, nie chcę przebranego w quasi mundur prezydenta, który w kampanii wyborczej przechodzi do następnego etapu, który jest bardziej śmieszny niż poważny. Czy... A co śmieszne, że pojechał tam na granicę myślę, że przebiera do pograniczników? Przebiera się w mundur harcerski czy quasi wojskowy i udaje, że zarządza kryzysem tutaj, a robi po prostu mało subtelną kampanię wyborczą. Ale to prezydent nie ma tutaj naprawdę nic do powiedzenia. Ja nie oczekuję informacji od zbolałego, zmęczonego ministra zdrowia, który już ledwo mówi, bo jest rzeczywiście poddawany całej tej presji. Ja czekam na informacje od ministra spraw wewnętrznych i administracji. To jest osoba, która zarządza kryzysem. To jest osoba, która koordynuje funkcjonowanie samorządu na tym styku administracja rządowa-samorząd. To jest osoba, która jest odpowiedzialna za to, w jaki sposób służby się zachowują. Ja tego nie widzę. Ja nie chcę po prostu teatru, nie chcę udawania, czyli tylko chcę, chcę rzetelnej informacji o stanie państwa i o tym, w jaki sposób państwo się broni przed tym. Ja byłem ministrem spraw wewnętrznych. Ale kiedy pan uzna informację za rzetelną? No taką, która poda mi w jaki sposób, ile ma zabezpieczonych testów i jak można się poddawać tym testom. W jaki sposób Polacy mogą sprawdzać, ci, którzy podejrzewają, czy mają podejrzenie, że są chorzy, w jaki sposób mogą poddać się testom. Takie czy informacje każdy może to zrobić indywidualnie, kiedy czuje taką potrzebę gdzie ma się i zgłosić? Wrócił z terenu, który jest zagrożonego? Tak. Co z dziećmi? Co z osobami starszymi? W jaki sposób będziemy mówić o dostępności do testów? Tego nie wiem. Takie informacje oczekuję. Będzie rzecznik rządu pan Piotr Müller, to zapytam. Proszę zapytać, bo to dla mnie dzisiaj jest najważniejsze, bo jeżeli widać, że od ilości testów, przebytych testów zależy liczba zachorowań, bo to po prostu jest naturalne, to trzeba jak najwięcej od ilości przebytych testów zależy liczba zachorowań? Tak, no bo to proszę zobaczyć te porównania na przykład do krajów, do Słowenii, te które są z dzisiaj rana. Im więcej osób przebadanych, tym więcej chorych. No to jest oczywiste. Ale może też to trochę zależy od środków ostrożności, nie tylko od liczby. Ale one są wprowadzane teraz. My mówimy o historii, które wynikają już z dwutygodniowego okresu, kiedy inkubacji zarazku. Ale pan jest za tymi środkami ostrożności? Dobrze, podjęte? Ja jestem, znaczy jeżeli, tylko pani, ja także dokładnie to do końca nie rozumiem tego, jeżeli zamykane są szkoły, zamykane są uczelnie, a zwiększa się ilość nabożeństw w kościołach, to uważam, że to, znaczy my musimy zobaczyć, gdzie jest zagrożenie. Ale rząd powinien zamknąć kościoły? Nie, to jest kwestia oczywiście decyzji episkopatu i takiej wspólnej odpowiedzialności, ale powinna wynikać ta decyzja z konsultacji z rządem, z premierem. No to jest temat do poważnej rozmowy z episkopatem, w jaki sposób ograniczać możliwości przenoszenia zarazków. Czy pan uważa, że kościoła... nie powinny się odbywać Ja tylko uważam, że trzeba o tym rozmawiać i że trzeba podjąć decyzję. Jeżeli idziemy w tę stronę, że ograniczamy rzeczywiście wszystkie możliwości przenoszenia wirusa, to msze święte są czymś takim. I nie można odpowiedzieć, że trzeba dalej od siebie stać i musi być więcej nabożeństw, to wtedy będziemy bardziej bezpieczni, bo to jest po prostu nieprawda. Panie pośle, marszałek Senatu Tomasz Grodzki jest krytykowany za niefrasobliwość, bo wyjechał do Włoch, a potem wzbraniał się przed wypełnieniem karty lokalizacyjnej. Następnie nie poddał się kwarantannie, udał się na SOR. Zrobił sobie testy, testy są negatywne, ale czy rzeczywiście jest jakieś usprawiedliwienie dla trzeciej osoby w państwie i profesora medycyny? Że pojechał do Włoch? Minister zdrowia też był we Włoszech. Nie, że właśnie tak niefrasobliwie podszedł do reguł. No. Po powrocie. Z tego co wiem, to przecież poddał się testowi i wypełnił tę deklarację. Bardziej może chodziło to, że nie zrobione było to w taki sposób automatyczny. Nie widzę tutaj... Poddał się kwarantannie, a on nie. Poddał się procedurze, bo dostał informację, poddał się testom i okazało się, że nie jest zakażony. Czyli wszystko jest okej. No, być może nie znam tej kwestii, znam ją tylko z przekazu medialnego. W takich sytuacjach nie ma dyskusji, nie ma demokracji. Każdy jest taki sam i każdy tak samo musi się poddać dyspozycjom służb. Czy jest marszałkiem Senatu, premierem, czy zwykłym posłem, czy też po prostu obywatelem. Wszyscy musimy realizować dyspozycję. Zachował się nie tak, jak należało. Bo tu się nie ma co zastanawiać. Nie jest lekarzem w tym. Nie analizuje, czy miał kontakt z kimś, czy ma możliwości, były możliwości zachorowania. Poddaje się po prostu dyspozycjom służb, które traktują wszystkich tak samo. Czyli troszkę pan zmienił zdanie w stosunku do pierwszego swojego zdania, które w odpowiedzi na pytanie pan odpowiedział, ale co? To dobrze. Nie, mówię o tym, że wszyscy jesteśmy w takich sprawach, nie znam tej historii, ale robienie z tego po raz kolejny dzień jakiejś afery, to chcę powiedzieć, nie ma żadnej afery. Ale kto robi kolejny dzień jakąś aferę? No, czytam codziennie, że nie chciał wypełnić jakiegoś formularza i że był we Włoszech. No to tłumaczę, we Włoszech było 100 tysięcy ludzi na feriach, między innymi minister zdrowia. Tylko o tym, chodzi też o to, żeby wszystkich traktować tak samo, tych wszystkich, którzy byli we Włoszech i wrócili stamtąd. Opozycja, czyli Prawo i Sprawiedliwość, domaga się ustąpienia pana marszałka, ponieważ zachowuje się nonszalancko i źle wpływa na wizerunek Senatu. Znaczy już nie chcę się wyzłośliwiać na tym, o czym mówi senator Karczewski i opozycja senacka. Znaczy, widać, że źle znoszą opozycję. Ale dzisiaj się zajmujmy zagrożeniem i koronawirusem, bo to dzisiaj jest ważniejszy problem niż senacka opozycja. No dobrze, a jak powinna wyglądać kampania w czasie koronawirusa? Czy wybory powinny zostać przesunięte? No zobaczymy, jeżeli nie będzie można prowadzić takiej formalnej, klasycznej kampanii, bo widać, że ona już jest coraz bardziej ograniczona. Nawet nie dlatego, że nie będzie dużych spotkań, ale widać, że emocje przechodzą w inną stronę. Nie ma emocji. Polacy nie będą żyli tą kampanią, debatą, rozmowami, więc uważam, że jeżeli ta sytuacja będzie się rozwijać, jeżeli epidemia będzie się rozszerzać, to uważam, że trzeba bardzo poważnie przemyśleć przesunięcie wyborów. Pani marszałek Kidawa-Błońska powiedziała wczoraj w TVN24, że przesunięcie terminu wyborów prezydenckich nie jest dobrym pomysłem, bo jak najszybciej w Pałacu Prezydenckim powinna być inna osoba. To jest prawda, tylko że i rozumiem marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską, tylko że kampania w ogóle zostanie zawieszona, że formalnie nie będzie żadnych spotkań, żadnego przekazu, bo po prostu nikt tym nie będzie się zajmował, no to trudno przekonać Polaków nie tylko do aktywnego uczestnictwa w kampanii, ale także do obecności przy urnach wyborczych 10 maja. No to nie powinno nam zależeć na tym, żebyśmy mówili o niskiej frekwencji czy niskim zainteresowaniu. Ale zostawmy, bo to jest jeszcze przecież 2 miesiące, prawda? Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie jest dużo, więc dlatego ja rozumiem, też jestem umówiony dzisiaj z panią marszałek. Ja jestem zwolennikiem aktywności, obecności i cały czas no prowadzenia tej kampanii. Ale jakie aktywności? Też aktywności na spotkaniach, czy aktywności medialnej, czy no, trzeba oczywiście twitterowej, czy wszelakiej? Wszędzie tam, gdzie można, gdzie szczególnie w takich sytuacjach kandydatom opozycji to nie będzie łatwo robić, czy organizować tę kampanię, angażować się, ale absolutnie no trzeba to robić. Musimy kończyć. Krótkie pytanie na koniec. Czy obchody rocznicy smoleńskiej i katyńskiej powinny mieć też rosyjski wymiar, to znaczy władze powinny się udać do Rosji. No to w tym sensie Katynia, Smoleńska, obecności tam, absolutnie tak, to zawsze to było dobre. Mimo złych relacji z Rosją, które tak, teraz bo mamy. To nie jest kwestia relacji z Rosją, ale obecności i uczczenia tego miejsca i tych zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej. Bardzo dziękuję. Grzegorz Schetyna, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt! Książeczka z kuponami, a w niej na przykład 25% rabatu na drugi produkt przy zakupie 2 produktów Samsung z dużego AGD oraz 5% rabatu na gamingowe laptopy, komputery oraz monitory. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Skorzystaj i podziel się kuponami z bliskimi. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Witamina A zawarta w oleju z wątroby rekina to uznana substancja wspierająca odporność. Czy dziś potrzeba czegoś więcej? Tak. Witaminy D3 w wysokiej dawce i czosnku, który wspomaga mechanizmy obronne organizmu oraz pomaga utrzymać zdrowy układ oddechowy. Suplement diety Preventic D3 oprócz wysokiej dawki oleju z wątroby rekina zawiera także bezzapachowy czosnek i aż 2000 jednostek witaminy D3. Preventic D3 to najlepszy sposób na odporność. Preventic D3. Pełne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Moi pasażerowie oczekują komfortowych i bezpiecznych warunków podróży. Ja, jako profesjonalista, szukam niezawodnego samochodu, który da mojej firmie przewagę nad konkurencją. Wszystkim tym wymaganiom sprosta Mercedes Vito Tourer. Teraz z rabatem nawet 37 tysięcy złotych, w leasingu 102% i z przeglądami w promocyjnej cenie. Oszczędzam jeszcze więcej dzięki Mercedes Pro. Analizuję styl jazdy i otwieram auto z aplikacji na smartfonie. Tak jak ja, odjedź konkurencji Mercedesem Vito Tourer. Znajdziesz go w salonie Mercedes-Benz. Bolące zatoki, zapchany nos? Zdarza się. Wiedziałam, że są zestawy do płukania, ale miałam obawy, że to trudne, że boli. Wreszcie kupiłam Irigasin, bo tyle dobrego słyszałam o jego skuteczności. Rozpuszczam saszetkę Irigasin w butelce i tyle. Irigasin oczyszcza nos i zatoki bardzo dokładnie. Ulga przychodzi natychmiast, a samo płukanie? Praktycznie nic nie czuć. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Więcej podróży, więcej radości, jeszcze więcej czasu z bliskimi. Z Dacią możesz mieć więcej za mniej. Skorzystaj z najlepszej oferty na rynku. Fabryczna instalacja LPG w Daci za jedyne 1000 zł. Duster, Sandero czy Logan. Który model wybierzesz? Szczegóły w salonach Daci. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Krzysztof Zyblewski. Ministerstwo Zdrowia informuje o 13 nowych przypadkach koronawirusa. W sumie w Polsce 44 osoby są zakażone. Aby ograniczyć epidemię koronawirusa, wprowadzono specjalne środki. Szkoły dziś i jutro jeszcze są otwarte, ale bez lekcji. Można przyprowadzić dzieci, jeśli nie mają zapewnionej opieki w domu. Do 25 marca wszystkie placówki edukacyjne będą zamknięte, mówi minister edukacji Dariusz Piątkowski. To jest populacja kilku milionów młodych ludzi, którzy mają kontakty z kolejnymi milionami osób. Zwłaszcza jest to niebezpieczne w przypadku osób starszych. Zamknięte zostały także ośrodki kultury, kina i teatry. Przed południem w kancelarii premiera odbędzie się spotkanie z przedstawicielami klubów parlamentarnych, informuje rzecznik rządu Piotr Müller. Według informacji Polskiej Agencji Prasowej w spotkaniu wezmą udział m.in. Tomasz Siemoniak i Marcin Kierwiński z Koalicji Obywatelskiej, Marcelina Zawisza i Dariusz Wieczorek z Lewicy, Władysław Kosiniak-Kamysz i Stanisław Tyszka z PSL, Kukiz 15 oraz Jakub Kulesza i Krzysztof Bosak z Konfederacji. Rzecznik rządu Piotr Müller będzie gościem specjalnego wydania Salonu Politycznego Trójki o 8:50. W związku z koronawirusem programy Polskiego Radia zmieniają ramówki. Będzie więcej audycji poradniczych, edukacyjnych i informacji dotyczących przeciwdziałania epidemii. W Trójce będą specjalne wydania najbliższej audycji do południa, za nawet przeciw i pulsu Trójki. Portal polskieradio24.pl prowadzi akcję informacyjną, publikuje materiały poradnikowe, oficjalne zalecenia i komentarze ekspertów. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Łyżga. Czy będzie ulga dla kredytobiorców w związku z epidemią? Chce tego prezydent Andrzej Duda. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha potwierdził informacyjnej agencji radiowej, że dzisiaj ma odbyć się w tej sprawie spotkanie z przedstawicielami instytucji odpowiedzialnych za rynek finansowy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i kredytobiorców, tych, którzy są przedsiębiorcami, i tych kredytobiorców indywidualnych, pan prezydent zwołuje takie spotkanie. W tą inicjatywę włączony jest oczywiście i Narodowy Bank Polski, i Ministerstwo Finansów, i Komisja Nadzoru Finansowego. Wiemy, że kwestie związane z koronawirusem to są także wyzwania dotyczące sfery ekonomicznej, gospodarki, a taka inicjatywa wypracowania rozwiązań, które by łagodziły skutki spłaty zobowiązań kredytowych, jest inicjatywą oczekiwaną i potrzebną. Prezydent ma o swojej inicjatywie rozmawiać także z przedstawicielami banków i innych instytucji kredytowych. Senatorowie zajmą się dzisiaj ustawą o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Ustawa zakłada, że 27 listopada pieniądze zgromadzone w funduszach automatycznie trafią na IKE po potrąceniu 15% opłaty. O szczegółach Paweł Mytlewski. Ustawę o przekształceniu OFE w IKE Sejm przegłosował w połowie lutego. Rządzący mówili, że dzięki reformie systemu środki zgromadzone w otwartych funduszach staną się prywatne i będą podlegały dziedziczeniu. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podkreślał również, że przekształcenie OFE w IKE zapewni stabilny wzrost wartości przyszłych emerytur. Te środki będą zarabiały i te środki będzie można wypłacić zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego w całości. Ci, którzy nie zgodzą się na przekazanie środków z OFE do IKE, będą mogli złożyć deklarację o przekazaniu pieniędzy do ZUS-u. Taka operacja będzie zwolniona z dodatkowej opłaty. Czas na podjęcie decyzji wyznaczono między 1 czerwca i 1 sierpnia. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Posiedzenie Senatu ma rozpocząć się o godzinie 11. Ekonomia w Trójce wróci o 9.30. Zapraszam na informator ekonomiczny. Zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami także przelotne opady deszczu. W Sudetach opady deszczu przechodzące w śnieg. Najwięcej opadów w centrum i na północnym wschodzie. Lokalnie także mogą wystąpić burze. Temperatura od 10 stopni na północy, około 13 w centrum, do 17 na południowym zachodzie, nad morzem od 8 do 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, A pamiętasz, jak się poznaliśmy i mówiłem ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No, to przyszedł. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Acer Nitro, Intel Core i7, Nvidia GeForce GTX 1050. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut 9. Za kilka chwil muzyczny rozkład jazdy. Trochę wcześniej niż zwykle. Ale też, tak jak Państwo słyszeli, jeszcze przed 9:00 specjalne wydanie także Salonu Politycznego Trójki. Na razie słuchamy sobie piosenki dnia. Dziś to Jak na psy, taki tytuł tego utworu, to Sosnowski. Który głodny jak na psy. To Sosnowski w naszej piosence dnia. Muzyczny rozkład jazdy. Prawie za 29. Krystian Henke. No i to informacje, które będą się przeplatać. Te dobre i te złe. Mhm. Nad jubileuszową 20. edycją pracują organizatorzy Ostróda Reggae Festival. Impreza, taką mają i mamy nadzieję, odbędzie się między 9 a 12 lipca. Liczymy na to, że no właśnie, wkrótce te chmury się rozstąpią, wyjdzie słońce. Rozpędzą, a wirus minie. Trzymajcie kciuki za pozytywny rozwój wydarzeń, piszą i ogłaszają kolejnego wykonawcę, organizatorzy. No, kolejnego wykonawcę, który powinien wystąpić. To Wonky One. My zmuszeni jesteśmy odwołać ich koncert w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To przypomnienie, może ktoś z tych, którzy się na niego wybierali, pofatyguje się zatem do Ostródy. Niestety nasze wejściówki tam nie będą obowiązywać. Od razu dodam, wcześniej swój udział w Ostróda Reggae Festival zaanonsowali Max Romeo i Xana Romeo oraz Jamara Mix The Acoustic. Nie odbędą się za to w zaplanowanych terminach koncerty Fisza Emadę Tworzywa oraz Anny Marii Jopek. Koncerty, na które rozdawaliśmy zaproszenia. Na tę chwilę wiadomo jedynie, że poznański koncert Anny Marii Jopek, który miał się odbyć jutro, przełożony jest na 2 listopada. Druga, nie mniej ważna sprawa, o której możemy zapewnić, to to, że nasze zaproszenia w tym wypadku zachowują swoją ważność. Krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajeczne race płoną nad moim miastem. Wstawaj i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest. Biegnie zadając ciosy, wrócą ugodzić cię. Fisze Madę Tworzywa, Anna Maria Jopek, te koncerty na razie odwołane i przełożone. Chaos koncertowy panuje w kolejnych krajach i miastach. Niedawno organizatorzy kuczali, o czym rozmawialiśmy, przenieśli amerykański festiwal na październik. Wczoraj o odwołaniu wszystkich zgromadzeń publicznych zdecydowano w Berlinie. Zakaz ich organizacji obowiązywać będzie co najmniej do 19 kwietnia. Koncerty na mniej niż 500 osób wciąż mogą się jednak odbywać. O przełożeniu całej swojej europejskiej trasy koncertowej poinformował za to zespół Bombay Bicycle Club. W najbliższą niedzielę niedawno reaktywowany brytyjski kwartet miał ruszyć w tournée promujące wydaną w styczniu płytę Everything Else Has Gone Wrong. Wszystko inne poszło źle. Cóż za proroczy tytuł. We wtorek 17 marca mieli zagrać w Warszawie. Podobnie jak i koncerty w Pradze, Monachium, Berlinie, Amsterdamie, Paryżu, Brukseli, Kolonii, Hamburgu. Także ten warszawski nie dojdzie do skutku. Zespół zapewnia o tym, że wszystkie bilety zachowują swoją ważność, ale kiedy miałoby dojść do koncertów, tego jeszcze nie wiadomo. Bombay Bicycle Club w Warszawie na razie nie zagrają, a do koncertowania, no bo i są optymiści, powraca Elend Oje. Co jakiś czas Norwek przenosi się coraz bardziej na południe, co zresztą dokumentują jego kolejne zespoły. Najpierw w rodzinnym Bergen był połową duetu Kings of Convenience. Po przeprowadzce do Berlina założył The Whitest Boy Live. Teraz mieszkając w Syrakuzach, realizuje się muzycznie z zespołem La Comitiva, który tworzy jego trzech sycylijskich przyjaciół. It can be hard sometimes to lend a helping hand. Na początku czerwca planują wybrać się do nas na dwa koncerty. Na początku czerwca, no może już będzie po wszystkim, drugiego w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, a dzień później trzeciego w Warszawie w radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Pan Erland Oje. Empty, I am done. My My inspiration has dried up and the spark is gone. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna za 15 minut 9. Teraz specjalne wydanie Salonu. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry raz jeszcze, właściwie specjalne, bo dodatkowe. Jest gościem rzecznik rządu Piotr Müller. Panie ministrze, 44 osoby zakażone koronawirusem. Jaki jest ich stan zdrowia? W tej chwili nie chciałbym się wypowiadać na temat indywidualnego stanu zdrowia, ale faktycznie w niektórych przypadkach jest to stan, który na pewno jest stanem niezadowalającym, stanem trudnym. A jaka jest liczba, że tak powiem, podejrzanych? Podejrzanych. Pani redaktor, w tej chwili wiele osób, setki osób są w kwarantannie, więc badania są przeprowadzane dla tych osób. No i niestety widzimy, że te informacje dotyczące liczby osób, które są zakażone, się zwiększają. Zresztą to było przewidywane, stąd też ta decyzja wczoraj nasza dotycząca prewencyjnego zamknięcia szkół i uczelni. Wczoraj WHO ogłosiło, że mamy do czynienia z pandemią. Czy to coś zmienia w sposobie działania rządu i administracji publicznej? Zmienia oczywiście zachowanie, jeżeli chodzi o inne kraje. My od samego początku wyszliśmy z założenia, że musimy podejmować działania wyprzedzające i podejmujemy działania szybciej niż byłoby to zalecane nawet przez Światową Organizację Zdrowia. Ta rekomendacja była spodziewana, spowodowała też, widać, reakcję w różnych krajach, również, jak się okazuje, dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. Czy rząd może, właśnie w Stanach Zjednoczonych, my mówimy o tym, że jest zakaz lotów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, wprowadzony przez USA. Tak, to decyzja z dzisiaj, jak rozumiem, przed chwilą przynajmniej pokazała się w agencjach informacyjnych. To widać i pokazuje też skalę tych zagrożeń. W związku z tym te na przykład opinie, które się co prawda wyjątkowo pojawiały wczoraj, że zamykanie szkół jest nadmiarowym działaniem, jednak pokazują, że tak nie jest. Wyjątkowo, nie wyjątkowo, ale na przykład profesor Gut na łamach bodajże Super Ekspresu, nie mam przy sobie, więc może coś pomyliłam, jeśli tak, to przepraszam, mówi, że to nie jest zbyt dobry pomysł, dlatego że trudno będzie utrzymać szczególnie tę starszą młodzież w domach. Dlatego też apelujemy i tutaj jednoznacznie faktycznie wczoraj takie zalecenie ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, aby jednak zostawać w domach. Już nawet wczoraj szef Parlamentu Studentów RP apelował do kolegów studentów, żeby już nawet lepiej było usiąść w domu, oglądać e-booki, czy nawet jakieś platformy cyfrowe, seriali. Naprawdę to jest czas na to, żebyśmy możliwie w niewielki sposób pojawiali się na ulicach, tylko w niezbędny sposób. No. A oczywiście te osoby, które są w kwarantannie, absolutnie nie mogą wychodzić z domu. Nie, no, na ulicach to chyba tak, tylko raczej nie tam, gdzie są duże skupiska, bo spacery były zalecane. Oczywiście, tak. Oczywiście mówię tutaj przynośni, tak, już uściślimy to tam, gdzie są większe grupy ludzi. Tutaj mam na myśli na przykład właśnie galerie handlowe, bo rozumiem, że o to chodzi, że ta obawa się pojawia wśród Paby, dorosłych, że kluby, chociaż one w dużej mierze już mają ograniczoną działalność w związku z tym. Ale mimo wszystko apelujemy o to, aby po prostu nie wystawiać się na ewentualne zagrożenie i tak samo szczególną troską otoczyć osoby starsze, które na przykład potrzebują wsparcia w zakresie zakupów. A czy rząd może wprowadzić jakieś dodatkowe środki ostrożności? W tej chwili oczywiście współmiernie, właśnie wyprzedzająco, ale kilka kroków w stosunku do sytuacji, takie kroki wprowadzamy, ale chciałbym uspokoić, nie będzie na przykład zamykania sklepów, bo dzisiaj też takie informacje się pojawiają. W każdym razie na pewno nie będzie w tym momencie, prawda, i w najbliższych dniach. Znaczy nie ma żadnego uzasadnienia w tej chwili do tego i w przyszłości też tego się nie spodziewamy, ponieważ ważnym elementem w ogóle bezpieczeństwa w takich sytuacjach jest element dostawy żywności, środków niezbędnych do życia na co dzień. W związku z tym takich decyzji się nie spodziewamy i tak samo trzeba podkreślić, że nie ma żadnych w tej chwili decyzji o zamykaniu jakichkolwiek miast, bo też takie dzisiaj gdzieś plotki i zapytanie miast, typu, że zamknięta Warszawa będzie. Absolutnie takich decyzji nie ma. W związku z tym ani żadne małe miasto, gdzie jest w stosunku do liczby mieszkańców duża liczba podejrzanych. W tej chwili nie mamy takiej sytuacji, w związku z tym osoby, które są podejrzane o to, że mogą teoretycznie być zarażone, podlegają kwarantannie w domach i tu też podjęte są działania dodatkowe. Funkcjonariusze policji będą sprawdzali, czy faktycznie te osoby w domach pozostają. Ale na pewno funkcjonariusze nie będą sprawdzali, czy młodzież pozostaje, bo nie mamy tylu. Oczywiście młodzież nie jest poddana kwarantannie w sensie medycznym, bo nie jest w tej chwili, nie była wystawiona globalnie cała młodzież w Polsce na działanie koronawirusa, ale apelujemy o zdrowy rozsądek. W ogóle tutaj podkreślają to eksperci Światowej Organizacji Zdrowia, że tu zdrowy rozsądek, zachowanie takie globalne obywateli będzie miał kluczową rolę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo potencjalnego rozszerzenia się choroby. Panie ministrze, dzisiaj spotkanie, kolejne spotkanie premiera z opozycją. Czy opozycja dostanie informacje na temat liczby testów i uzyska odpowiedź na pytanie, dlaczego nie wszyscy są poddawani tym testom, którzy by chcieli? Tutaj kłaniają się zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, wszystkich innych organizacji, w tym organizacji, które zajmują się rozprzestrzenianiem chorób zakaźnych, że zawsze w pierwszej kolejności muszą być badane osoby, które oczywiście były narażone na kontakt z osobami, które są zarażone. Bo tu nie chodzi o liczbę testów. My liczbę testów mamy zapewnioną w nadmiarze. Chodzi o to, że każda taka choroba... W nadmiarze, to znaczy ile jest testów? Pani redaktor, to jest informacja, która ze względu na bezpieczeństwo również międzypaństwowe podlega ochronie. Natomiast mogę zapewnić, że są dziesiątki tysięcy, które pozwalają zabezpieczyć bez dziesiątki problemu. Dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy? Ponieważ redaktor, opozycja tak powołuje się na Niemcy, gdzie przeprowadzono ponad 200 tysięcy testów. Pani redaktor, Niemcy są dwa razy większym krajem, po pierwsze. Po drugie... A u nas 2000. Po drugie, tak jak jeszcze raz wspomniałem, testów dokonuje się wobec osób, które miały kontakt z osobami zakażonymi. To jest kwestia tego, nie liczby testów, tylko czasu, który jest potrzebny do zbadania, czyli pobrania wymazu, przeprowadzenia analizy w laboratorium i oceny wirusologicznej później tych badań. Wąskim gardłem nie jest liczba testów, bo ona jest nadmiarowa na tę chwilę, natomiast trzeba odpowiednio dobierać osoby, które są narażone. W tej chwili każda osoba, która miała kontakt z osobą, bezpośrednio z osobą, która jest chora na koronawirusa, taki test ma realizowany. Był tutaj Grzegorz Schetyna i powiedział, że we Wrocławiu była taka sytuacja, że ktoś wrócił z Włoch, miał objawy, udał się do szpitala. No i powiedziano mu, że za 2 tygodnie testy może. Nie znam tej sytuacji. Oczywiście kilka dni temu jeszcze słyszeliśmy o tym, że na przykład ukrywamy osoby, które mają koronawirusa, więc nie chciałbym się wydawać takie ogólne stwierdzenie, jeżeli ten przypadek konkretny będzie wskazany konkretnej osoby, to wtedy zawsze, jeżeli będzie, okaże się, że te osoby faktycznie miały objawy i miały kontakt z osobami, które były chore, to wtedy takie testy powinny być zrealizowane. Nie znam tego konkretnego przypadku. To, że ktoś był na terenie na przykład Niemiec samo w sobie, gdzie też są przecież chorzy, nie powoduje, że z automatu jest poddawany takim badaniom. Wczoraj było spotkanie z prezydentami miast, premiera i niektórzy prezydenci mówili także dziennikarzom, że brakuje takich podstawowych środków w szpitalach, to znaczy nie tyle brakuje w tym momencie, ale jest zapas na 2-3 dni. Dlatego... Czy to będzie systematycznie uzupełnione, czy nie będzie takiej sytuacji, że zabraknie do stanu zero? Nie, Agencja Rezerw Materiałowych właśnie w taki sposób dystrybuuje te środki, aby były z kilkudniowym wyprzedzeniem zabezpieczone w tych szpitalach. Nie realizujemy ich szybciej, ponieważ może się okazać, że nagle w jakimś regionie kraju tych testów, czy materiału będzie potrzeba więcej niż w innym regionie. Dlatego to jest właśnie strategia, która jest realizowana w każdym kraju. Zresztą cała Europa ma jeden problem, czyli brak zabezpieczonych środków na całą populację, bo takiego zabezpieczenia nigdy się nie robi. Ono jest proporcjonalnie realizowane. Skąd my bierzemy te zapasy, te potrzebne materiały, jeżeli wszystkie kraje swoich materiałów bronią przed wywozem z zagranicy? Bronią, tak samo jak my bronimy. Jest aktualnie wprowadzony zakaz eksportu tego typu materiałów poza granicę Polski. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że niech pani zauważy, że od razu, gdy była sytuacja zagrożenia, podjęliśmy decyzję oraz współpracę z firmami, aby otworzyć produkcję nowych materiałów. Chociażby Orlen, który przestawił swoją fabrykę spryskiwaczy, płynu do spryskiwaczy, na fabrykę do środków dezynfekujących. bardzo szybki sposób. Również teraz w tej chwili trwają prace na przestawieniu jednej z fabryk do produktów higienicznych do tego, żeby tworzyła maseczki. W związku z tym to jest realizowane w ramach właśnie procedur, które realizujemy w zarządzaniu kryzysowym. Czy rząd rozmawia z przedstawicielami wyznań religijnych w sprawie nabożeństw, ponieważ ten wątek ciągle się w rozmowach pojawia, że powinno się pozamykać kościoły na ten czas? Wczoraj odbyło się spotkanie pana premiera z związkami wyznaniowymi, różnymi związkami wyznaniowymi w Polsce. Bardzo premier podkreślił tutaj kwestię właśnie bezpieczeństwa. Są rekomendacje do wiernych ze wszystkich właściwie tych związków wyznaniowych i trzeba będzie oczywiście reagować na sytuację w Ale jakie to są rekomendacje? Rekomendacje takie na przykład, żeby zwiększyć liczbę mszy, żeby rozrzedzić liczbę osób w kościołach. Prosta rzecz dla osób, które też są właśnie wierzącymi kościołami. Właśnie to jest krytykowane, że jest zwiększona liczba mszy. Znaczy, na pewno to jest lepsze niż nie reagować w ogóle. Natomiast chcę tylko przypomnieć i każdy wierny kościoła katolickiego, czy według innych wyznań, to każdy ma swoje dokumenty wewnętrzne, czy kościoła katolickiego na przykład pozwala na to, aby msze w określonych sytuacjach uczestniczyć w niej zdalnie, na przykład za pośrednictwem telewizji czy radia. I na koniec, kiedy możemy się spodziewać kolejnych komunikatów? Komunikaty są codziennie udzielane kilka razy dziennie w różnych sprawach, więc na bieżąco będziemy Państwa wszystkim informować. Dziękuję bardzo. Rzecznik rządu Piotr Miller, Beata Michniewicz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. To było specjalne wydanie także Salonu Politycznego Trójki. To tyle dziś w audycji porannej. Mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej i Marcin Łukawski. Zapraszamy do reklamy. Halo, Tytus, gdzie jesteś? W domu, rozumiem. Sromku, ty też w domu? Nie, no tak, no wszystko w ogóle można bez wychodzenia. Zamawiaj na MediaMarkt.pl, a my dowieziemy zakupy do twojego domu. MediaMarkt. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające